Available on iTunes. Available on iTunes. Available on iTunes. Está. चाहत का मंदिर बन जाता है, इस दुनिया में उसको फिर डर किसका है। तेरा प्यार ही दौलत है मेरी, तेरा प्यार ही शोहरत है मेरी, तू भी तो मोहब्बत है मेरी, कल सुन ले मेरी अड़िए। यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, यारा दिलदारा वे आजा दो गल्ला करिए, आप पिला दी छावा वे पावा बिच पाके बावा वे, तेनु दिल दा हाल सुनावा वे, चल इश्क दे पत्ते। Available on iTunes।